Radyo tiyatrosu. Candida. Yazan Werner Shaw. Çeviren Tahsin Günden. Radyoya uygulayan Özcan Eren. Reji Bozkurt Kuruç. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Moral Zafer Ergin, Prosperin İnci Melis Pars, Alexander Tansu Aytar, Burgess Erol Kardeseci, Candida Işık Yenersu, Marchbanks Alev Sezer. Önümüzdeki pazartesi konferansın var mı? Var efendim. Tower Hamlet Radikal Kulübü'nde. Peki perşembeden ne haber? O günde İngiliz topraklarını kalkındırma birliğine çağrılısınız. Ondan sonra neler var? Pazartesi San Mativ Loncası, perşembe İşçi Partisi'nin Gremi Şubesi, pazartesi Sosyal Demokratların Mal En Şubesi, perşembe 1. Komisyon Sınıfı. Bakalım şu manavlara bir gün bulabilecek misiniz Miss Prosy? Ayın 25'inde desek? Olmaz, ılımlı sosyalistlerin toplantısı var o gün. Ilımlı sosyalistler de çok oluyor artık. Peki ayın 28'inde ne var? Dökümcüler Birliği'ne çağrılısınız. Ben de oraya gideceğim, öteye giderim, olur biter. Lexi, sen misin? Gene neden geciktin? Erken kalkmaya alışamadım gitti. Günaydın Miss Prosy. Benim adım Prosy değil, Miss Garnett'tir. Özür dilerim Miss Garnett. Bugün yapacak çok işimiz var. Yarım saat önce yola çıkmış olmalıydınız. Hazır yiyiciliğin de bu kadarı yeter doğrusu. Hazır yiyiciliği asıl ben yapacağım bugün. Siz mi? İşte bu elinizden gelmez size. Gelip gelmediğini görürsünüz. Öğleye kadar hiçbir işe elimi sürmeyeceğim. Bugün karım geliyor. 11.45'te burada olması gerek. Demek karınız dönüyor artık. Çocukları da getiriyor mu? Ben ay sonuna kadar kalacaklarını sanıyordum. Tabii kalacaklar. Candida 2 gün için geliyor. Jimmy'ye yünlü çamaşır çıkarıp onsuz nasıl yaşadığımızı gördükten sonra gidecekmiş. Ama azizim, ya Jimmy ile Fluffy'nin geçirdikleri hastalık kızılsa? Kızıl mı? Yok canım. Kızamık geçiriyorlar onlar. Onu da eve okuldan ben getirdim. Rahip hekim gibidir biliyorsun. Bulaşıcı hastalıklara göğüs germek zorundadır. Sen de çocukluğunda kızamık geçirmemişsen durma. Hemen tutul bu hastalığı Lexi. Çünkü o zaman sana Candida bakacak. Düşün, bu ne büyük mutluluk. Karınız söz konusu olunca sizi anlayamaz oluyorum. Hele evlen yavrum. İyi bir kadın al da o zaman bak nasıl anlarsın. Bizim işimiz yeryüzünde de bir cennet kurmak değil mi? İyi bir kadınla evlenmek bu cennetin en güzel meyvasını toplamaktır. Kendine benim Candidam gibi bir kadın bul da insanın alın yazısına nasıl borçlu kalabileceğini gör. Neyse, ben artık harekete geçeyim. Candida neredeyse gelir. Sizi bir saniye alıp koyacağım. Demin söylemeyi unuttum. Kaynatanıza rastladım. Haber gönderdi, sizi görmeye gelecekmiş. Mr. Burgess mi gelecekmiş? Evet, biraz sonra burada olacakmış. Yanılmadığınıza emin misiniz Lexi? Kaynatamın 3 yıldır buraya uğradığı yok. Şaka etmiyorsunuz. Hayır efendim, de münasebet. Kızını unutmaktan korkmuş olmalı. Bakalım anlarız. Bir erkek herkesi kendine güldürmeden de karısını sevmenin yolunu bilmelidir. Bunu Mr. Moral için mi söylüyorsunuz? Artık bu evde Candida'dan başka bir şey konuşulmaz oldu. Varsa Candida, yoksa Candida. Saçı görmüş, boyu uzunmuş diye bir kadının bu kadar göklere çıkarıldığını görmek insanı kızdırıyor. Ben onu çok güzel buluyorum Miss Garnet. Hele gözleri harika. Gözlerinin benimkilerden hiç farkı yok. Mrs. Morel'i çekemediğinizi bilmiyordum. Ne diye çekemeyecekmişim? Miss Morel iyi yüreklidir, hoştur, severim onu. Erdemlerini de sizden çok takdir ederim. İşte bu gelen de babası olmalı. Kimi aradınız efendim? Bana Mr. Morel'in evde olduğunu söylemişlerdi. Gidip çağırayım. Eskiden beri sekreterliğini yapan genç bayan siz değilsiniz herhalde. Hayır. Tabii olamaz, öteki daha gençti. Size gelince Mr. Mill çıkmak üzereydiniz herhalde. Evet efendim, kaybedecek bir saniyem bile yok. Morel'le yalnız konuşmam gerekiyor da. Merak etmeyin, sizi rahatsız etmek niyetinde değilim efendim. Hoşçakalın. Mr. Morel de geldi bile. Nereye gitsin? İşe mi? Evet efendim. Benim atkımı boynuna sar da öyle git. Dışarısı çok soğuk. Güle güle yavrum. Geldin James. Görüyorum ki hala yardımcılarını şımartmaktan vazgeçmemiş. Yardımcılarıma gerektiği gibi muamele ederim ben. Koltuğunuz şurada, biraz oturmaz mısınız? Hiç değişmemişsin James. Son gelişinizde sanırım 3 yıl oluyor. Aynı şeyi bundan biraz daha açık bir biçimde söylemiştiniz. Kullandığınız sözler şöyleydi galiba. James, görüyorum ki deliliğin hiç azalmamış. Böyle demiş olabilirim. Yalnız inan ki niyetim kötü değildi. Zaten %100 akıllı bir insan rahiplik yapar mı? 3 yıl önce senin yüzünden çok önemli bir işi kaçırmıştım biliyorsun. Bu yüzden sert sözler sarf etmiş olabilirim. Ama şu anda Hristiyanlığın emrini yerine getirmek için burada bulunuyorum ve seni bağışlıyorum James. Ne? Ama bu kadarına küstahlık derler. Dur da anlatayım James. Öfkelenip ateş püskürmek için ortada sebep yok. Üstelik haksız olduğumu da kabul ediyorum. Bakın bunu ilk defa işitiyorum. Öyleyse bir daha söyleyeyim. Sana o mektubu yazdığıma pişmanım. Özür dilerim James. Bunun bence hiç önemi yok. Gündeliklerden ne haber? Arttırdınız mı? Evet. Sahi mi söylüyorsun? Keşke bütün patronlar benim gibi davransalar. Baştan anlatayım James. Artık kadın işçi kullanmıyorum. Hepsini yollardım. İşi kimler mi görüyor? Makineler. Makineleri işleten erkek işçilerin en kötüsü saatte olanlarına da işçiler birliği ne tespit ettiyse onu veriyorum. Buna da bir diyeceğin yok ya. Kulaklarıma inanamıyorum. Azizim, istemeyerek günahınıza girmiş olduğundan dolayı özür dilerim. Açık söyleyin, siz de böyle davrandığınızdan dolayı eskisinden daha mutlusunuz değil mi? Böyle olduğunuz halinizden belli zaten. Artık öyle diyelim, öyle olsun. İl Genel Kurulu bu defa teklifimi mırın kırını etmeden kabul etmeli. İşçilerime iyi ücret vermezsem üye beyler yüzüme bakmayacaklarmış. Tanrı hepsinin cezasını versin. Ya, demek gündelikleri bunun için arttırdınız. Başka ne için arttıracakmışım sanki? Sen tabii ücretlerin arttırılmasını istersin. Çünkü adın bu yüzden gazetelere geçiyor. Bu sayede büyük adam oluyorsun. Parayı sarf etmesini bilenlerin elinden alıp işçi takımının cebine koyarak yapacağın kötülüğü düşünmüyorsun hiç. Ziyaretinizin sebebini sorabilir miyim? Sizi buraya sadece akrabalık duygularının getirdiğine inanmak elimden gelmiyor. Oysa doğrusu da budur azizim. Yalan söylüyorsunuz. James Morel, bu sözü bir daha duymamalıyım. Haklı olduğuma kendiniz de inanıncaya kadar bu sözü duyacaksınız. Tekrar ediyorum, yalan söylüyorsunuz. Yemin ederim buraya gelirken içimde dostluktan başka bir duygu yoktu. İnsan kızının kocasıyla bozuşmak ister mi? Ver elini bakayım. Bir Hristiyana yakışan şey de budur. Bakın Burgess, mesleğine inanmış, onunla gururlanan gerçek bir düzenbaz olarak karşıma çıktığınız sürece başımın üstünde yeriniz vardı. Ama sizin il genel kurulundan bir iş koparabilmek için cübbesini ters giymiş biri olduğunuzu bile bile ben bulunmaz bir patronum diye çalım satmanıza tahammül edemem. Uzun sözün kısası, ya şapkanızı giyip hemen buradan gidersiniz ya da oturup benimle neden iyi geçinmek istediğinizi bir düzenbaza yakışacak biçimde açıklarsınız. Nasıl? Rahat bir nefes aldınız değil mi? Şimdi anlatın bakalım neymiş mesele? James, James, sen eşi bulunmaz bir adamsın. Seni sevmemek de kimsenin elinden gelmez. James. Candida. Ah karıcığım. Seni istasyonda karşılayacaktım ama tren vaktini geçirmişim. Gel seni kucaklayayım. Hoş geldin Candida. Nasılsın? James'le en sonunda anlaştık. Eksik olsun böyle anlaşma. Treni de bu yüzden kaçırdım ya. Ah benim zavallı karıcığım. Eşyalarla nasıl başa çıktın? Yalnız değildin. Eugene'la birlikte geldik. Aferin Eugene'e. Ah koş koş. Yoksa arabacının parasını da vermeye kalkarsın. Ah, hemen gidiyorum. Ne var ne yok baba? Ev ne alemde? Sen gittin gideli tadı tuzu kaçtı. Arada bir uğrayıp hizmetçi kızı biraz sıkıştırsam fena olmayacak. Seninle birlikte gelen bu Eugene de kim kuzum? Eugene James'in keşfettiği gençlerden biri. James delikanlıyı rıhtımın bir köşesinde uyuklarken bulmuş. Cebinde 55 sterlinlik bir bono varmış. Bono 7 gün vadeli olduğu için Eugene vakti gelmeden bozduramayacağını sanıyormuş. Ödünç para istemeye de utanıyormuş. Düşün baba, üstelik amcası da bir lord. Evet, gerçek bir lord. Ama çok iyi çocuk Yücüm, bayılıyoruz ona. Öyleyse beni onunla mutlaka tanıştırmalısın. Tabii tabii, kendim. Zaten geldiler bile işte. James, Yücüm'ü babama tanıtsana. Gelin Yücüm. Mr. Marchbanks, bu da kaynatan Mr. Burgess. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Evet çocuklar, ben artık gideyim. Mr. Marchbanks, sizinle yolumuz bir olmalı. Siz ne yana efendim? Victoria istasyonuna. 12:25 geçe şehre tren var. Eugene burada yemeğe kalacak. Hayır şey ben... Öyleyse hoşçakalın. Ben yine uğrarım kızım. Rica ederim James, yerinden kımıldama. Sizi geçireyim gene dönerim. Buyurun. Ne var koca bebek? Neden somurtuyorsunuz? Gelirken arabada niye öyle üzgün duruyordunuz bakalım? Hiç. Arabacıya ne vereceğimi düşünüyordum da ondan. Böyle şeylerden ne kadar nefret ettiğimi bilseniz. Moral kendisine 2 şilin verince arabacı o kadar sevindi ki teşekkür bile etti. Oysa ben ona az kalsın 10 şilin verecektim. James, Eugene 3 dakikalık yol için arabacıya ne verecekmiş biliyor musun? Tam 10 şilin. Siz Candida'ya bakmayın Eugene. Fazla vermek, az vermek huyundan hem daha iyi hem daha az bayağıdır. Hayır, akılsızlıktır. Mrs. Morell'in hakkı var. Elbette hakkım var. Neyse, Eugene sizi şimdilik James'e bırakıyorum. 3 haftalık bir ayrılıktan sonra bir kadının evini ne durumda bulacağını hiç bilemezsiniz. Şu battaniyeyi verir misiniz? Mantomu da koluma alsın. Şimdi şapkamı da verin bana. Şu kapıyı açar mısınız? Teşekkür ederim Eugene. Yemeğe kalıyorsunuz değil mi Eugene? Hayır, kalamayacağım. Daha doğrusu kalmamalıyım. Yani kalmak istemiyorsunuz öyle mi? Yok hayır, istiyorum. İstiyorum ama... Bunun aması maması yok. Kalmak isterseniz kalırsınız. Yok gene utangaçlığınız tuttuysa parka çıkıp şöyle bir dolaşırsınız. Saat 1:30'a gelince de gelip karnınızı doyurursunuz. Doğrusunu isterseniz kalmamamı Mrs. Morell tembih etti. Bana dedi ki James'in sizi yemeğe alıkoyacağını sanmıyorum. Ama öyle bir şeye kalksa bile siz gene kalmayın. Çünkü kaldığınızı istemiyor. Bunun sebebini herhalde tahmin edersiniz dedi ama ben edemiyorum. Bunları size anlattığımı ona söylemeyin olmaz mı? Hepsi bu mu? Bakın çocuğum. Bizimki gibi bir evlilikte kadının eve dönüşü pek kutsal bir olaydır. Üçüncü bir kimse bu durumlarda karı kocayı rahatsız eder. Ama eski bir dost ya da temiz düşünceli bir konuk öyle değildir. Candida yanılmış. Ben sizi çok severim yavrum. Onun için burada kalıp benimki gibi bir evliliğin ne büyük bir mutluluk olduğunu görmenizi isterim. Mutluluk? Siz gerçekten buna inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum. La Rochefoucauld... Evliliğin rahat olanı belki vardır ama zevkli olanı asla demiş. Böyle bir yalancıya kanmayın sakın. Hadi şimdi parka çıkıp biraz şiir yazın. 1:30'da da burada olun. Kimseyi beklemek adetimiz değildir. Hayır. Ben bu işin foyasını ortaya koyacağım. Hangi işin foyasını? Sizinle hemen konuşmam gerekiyor. Şimdi olması şart mı bu konuşma? Evet hemen şimdi. Öyleyse şuraya oturun da söyleyeceklerinizi rahat rahat söyleyin. Unutmayın ki biz birbirimizin dostuyuz ve birbirimizden anlayıştan başka bir şey bekleyemeyiz. Siz kendinizi benden kuvvetli sanıyorsunuz ama söyleyeceklerimi duyunca sendeleyeceksiniz. Yok canım. Ne duruyorsunuz, söylesenize. Önce... Ha gayret. Önce? Önce... Karınızı seviyorum. Tabii seversiniz yavrum. Onu herkes sever. Siz daha 20'sinde yoksunuz, oysa 30'unu geçmiş bir kadındır. Bana bu işte bir tarafın ağzı süt kokuyor gibi geliyor. Ne dersiniz? Onun ilham ettiği aşk hakkında böyle düşünüyorsunuz ha? Bu ona hakaret etmektir. Dikkat edin Eugene, sabrım tükeniyor. Bazı şeyler vardır ki izin veremem. Size yetişmiş bir delikanlıya değil, bir çocuğa göstereceğim anlayışı göstermeye zorlamayın beni. Erkekçe hareket edin. Gelin gelin, şu palavraları bir yana bırakalım. Onu bencil duygularınız uğruna harcadığınız uzun yıllar süresince zavallının ne palavralar dinlemek zorunda kalmış olacağını düşündükçe tüylerim ürperiyor. Hem öyle bir adamdan ki onunla ortak bir tek düşüncesi, bir tek duygusu yoktur. Yürcün, yavrum, bu yaptığınız düpedüz delilik. Candida pek halinden yakınan bir kadına benzemiyor. Şimdi beni dinleyin. Umarım bir gün siz de benim kadar mutlu bir insan olursunuz. Siz de evleneceksiniz. Siz de yeryüzü cennetinin kurucularından biri olacaksınız. Tanrı bu dünyayı bir cennet olarak yaratmıştır. Ama o öyle kalmadıysa bu biz insanların budalalığı, anlayışsızlığı yüzündendir. Demek ki doğru söze, gerçeğe, özgürlüğe susamış yüksek ruhlu bir kadın burada vaazlarla, kuruntuklarla, beylik sözlerle beslenmek istenmiş. Zavallı kadın nasıl da aldatılmış. Defol git buradan. Bana dokunmasanıza gidiyorum işte. Sakın bir yerime vurayım demeyin, kendimi öldürürüm. Çekseniz elini üstüne. Çek, gidiyorum size. Mıyıntı köpek. Yıkıl karşımdan, yoksa gene korkuturum seni. Ben sizden korkmuyorum. Asıl siz benden korkuyorsunuz. Beni bu evden kovuyorsunuz çünkü karınızı ikimizden birini seçmekte yürü bırakmaya cesaret edemiyorsunuz. Karınızı bir daha görmemden bile korkuyorsunuz. Durun durun durun, kaçmayın. Bir şey yapacak değilim. Yalnız karım gelince niçin gittiğinizi soracak. Bir daha bu eve giremeyeceğinizi öğrenince de sebebini anlamak isteyecek. Oysa ben alçakça davrandığınızı söyleyerek onun canını sıkmak istemiyorum. Söyleyeceksiniz. Söylemeye mecbursunuz. Gerçeği ona anlatmazsanız hem yalancı hem de alçaksınız. Bana karşı nasıl sert davrandığınızı, sanki ben bir fare, siz de bir av köpeği misiniz gibi beni nasıl tartakladığınızı, beni nasıl korkudan sindiğimi, beni nasıl mıymıntı köpek diye dışarı attığınızı ona bir bir anlatacaksınız. Siz anlatmazsanız ben anlatırım. Hem de mektupla. Peki ama onun bunları bilmesini niçin istiyorsunuz? Bilirse beni anlar. Benim de kendisini anladığımı bilir de ondan. Gerçeği onun önüne sermezseniz karınızın aslında size değil, bana ait olduğunu ömrünüzün sonuna kadar unutamazsınız. Hoşçakalın bayım. Aa, gidiyor musunuz Yücün? Oh, James, şuna bak. Şair olduğu nasıl da belli. Saçlarına, kravatına bak. Gören de biri onu boğazlamak istemiş sanacak. Gelin şöyle durun da düzelteyim. Şöyle işte. Yemeğe kalmamanızı tembih etmiştim ama öyle yakışıklısınız ki kalsanız iyi olacak. Yarım saat sonra sofra hazır. Kalmak benim canıma minnet. Yalnız saygıdeğer kocanız izin verirler mi acaba? Eugene uslu durucuğuna ve ben sofrayı kurarken yardım edeceğine söz verirse kalabilir mi James? Kalırsa iyi olur tabii. Şu anda yeryüzünün en mutlu erkeği benim. Bir saat önce ben de öyleydim. Yüzünde nerede kaldı? Mutfakta ellerini yıkıyor. Maria'ya alışabilirse mükemmel çıraklık edecek ama kadıncağızdan fena halde korkuyor. Ya. Ne yazık. Şu yazıya biraz ara ver de yüzünü göreyim James. Aydınlığa dön bakayım. Bugün sapsarı olmuş benim oğlum. Sakın çok çalışıp kendini yormuş olmasın. Her zamankinden çok bir şey yapmış değilim. Saçına ak düşmüş. Üzerine sanki yaşlılık çökmüş. Yeter artık. Bugün yazdığın kısmı bitir, bitiremediklerini prosiye ver, tamamlasın. Gel biraz benimle konuş hadi. İyi ama... Aması maması yok. Şimdi benimle konuşacaksın. Şöyle yanına oturayım yere. Başımı da dizine koyayım. İşte böyle. Bak, rengin düzelmeye başladı. Haftada bir gece yüzünü ya görüyorum ya göremiyorum. Tanrı'nın gecesi konferans vermek için oraya buraya gitmen gerekli mi? Tabii bütün bu toplantılarda söylediklerinin hepsi doğru. Doğru ama neye yarıyor? Kimsenin önem verdiği yok ki. Dinleyenler sana hak veriyorlarsa da senden ayrılır ayrılmaz gidip söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. Haftanın 6 günü iş yapmaktan, para kazanmaktan başka bir şey düşünmedikleri için bir günde her şeyi unutup kafalarını dinlendirmek istiyorlar. Böyle yapmasalar hafta başında taze kuvvetle işlerine dönüp eskisinden daha büyük bir hırsla para toplamaya koyulamazlardı, değil mi? Görüyorsun ya, sen istemeyerek onlara yardım ediyorsun. Bundan dolayı onları sık sık haşladığımı pek iyi biliyorsun karıcığım. Sonra şu var: pazar günleri neden daha eğlenceli bir yere gitmiyorlar da kiliseye geliyorlar? Pazarları o münasebetsiz yerlerin hepsi kapalıdır. Bir de sevgilim, sen o kadar güzel konuşuyorsun ki tiyatroya gitmiş gibi oluyorlar seni dinlerken. Kadınların karşında niçin ayılıp bayıldıklarını sanıyorsun? Candide, ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Benim saf oğlumunsa hiçbir şeyden haberi yok. Sen sanıyorsun ki keramet senin sosyalizminde. Öyle olsa dediklerini yaparlardı. Oysa bu kadınların hepsinin de derdi bir. Hepsi de Prosi'nin hastalığına tutulmuş. Prosi'nin hastalığı mı? Candide, ne demek istiyorsun evet, kızım? Evet, Prosi'nin hastalığı. Ona tutulan sadece bu kızcağız değil. Senin ondan önceki sekreterlerin de aynı hastalığı geçirdiler. Söylesene bana. Prosi herhangi bir işte alacağı ücretin 6 şilin eksiğine burada patates soymaktan tut da bulaşık yıkamaya kadar her türlü kaba işi görmeye niçin katlanıyor? Sana aşık da ondan. Bir de kalkmışsın, gördüğün rağbetin yeryüzünü cennete çevirmek çabasından doğma bir şey olduğuna beni inandırmaya çalışıyorsun. Darılma ama, pek safsın yavrum. Candide, bu ne iğneleyici konuşma böyle. Yoksa şaka mı ediyorsun? Olacak şey değil. Beni kıskanmış olmayasın sakın. Evet, bazen kıskandığım oluyor. Prosi'den mi? Yok canım. Ben seni gerektiği kadar sevilmeyen biri hesabına kıskanıyorum. Eugene hesabına. Eugene mi? Ne demek bu? Herkes niçin sade seni sevsin de sevilmeye senden çok ihtiyacı olan o zavallı sevgiden yoksun kalsın? İşte bunu doğru bulmuyorum ben. Ne oldu? Ne var, canını sıkacak bir şey mi söyledim? Bilirsin Candide, sana güvenim tamdır. Bana bundan daha soğuk, daha can sıkıcı bir şey söyleyemezdin James. Köküne kadar rahip olduğun nasıl da belli oluyor. Eugene de böyle diyor. Eugene her zaman haklı. Yaman bir çocuk o. Epey zamandır aranızda değildim. Şimdi eskisinden çok beğeniyorum onu. Biliyor musun James? Kendisi farkında değil ama bana delice aşık olması hadi dememe bakıyor. Hem hadi demene bakıyor hem farkında değil, öyle mi? Günün birinde büyüyüp durumu kavradığı zaman benim için ne düşüneceğini pek merak ediyorum. Kötü bir şey düşünmeyeceğinden eminim. Orası pek belli olmaz. Belli olmaz mı? Bu ona aşkı öğretecek kadının kim olduğuna bakar. Ne demek istediğini anlamadım. Karşısına iyi bir kadın çıkarsa beni bağışlar. Ama tam tersine kötü yürekli bir kadın tutar da ona aşk dersi vermeye kalkarsa, kendi bilgisizliği yüzünden hayatın sillesini yiyen bir genç adam olarak bağışlar mı beni? Hiçbir şey anlayamıyorum. Senin bu işte ne suçun olabilir ki bağışlayıp bağışlamaması söz konusu olsun? Hiçbir şey anlayamıyor musun gerçekten? Sırf namus kurallarına uyayım diye onu kötü kadınlara bırakışımı bağışlar mı? Beni tutan namus kuralları olsaydı soğuktan titreyen bir dilenciye boyun atkımı verir gibi namusumu Eugene uğruna verirdim. Namusuma güveneceğine, sana duyduğum sevgiye güveneceğimiz. Çünkü o elden gidecek olursa senin vaazlarının hiçbir değeri kalmaz. Hep onun sözleri. Kimin sözleri? Eugene'in. Ah tabii. Eugene her zaman haklıdır. Herkesi anlıyoruz. Seni de, beni de, Prosi'yi de. Ama sen hiçbir şey anlamıyorsun kocacığım. Şimdi anlayışsız oğlumu bir öpeyim de yüzü gülsün artık. İşte. Hoşuna gitti mi? Beni öpeceğine yüreğime bir hançer soksaydın ya. Nasıl? Neyin var canım? Seni üzecek bir şey mi yaptın? Dur dur dur, dokunma bana, dur. Ama James... Gelenler var. Ne o? Bir şey mi oldu burada? Hayır. Yalnız bir şey anlaşılmış oldu. Ya sizin bu sabahki sözleriniz doğru ya da Candide çıldırdı. Oh Bu muydu? Ben de ciddi bir şey sandım. Çok şükür alınganlıkmış sadece. Ne demek istiyorsun Kadide? James bana başkalarının ne diyeceğinden korkmayıp düşündüklerimi açıkça söylemeyi öğretirse sonuç bu olur. Kendisiyle aynı fikirde olduğum sürece o memnundu, ben de. Ama bir defa başka türlü düşüneyim dedim, bakın ne oldu, küstü bana. James, şu halini gören senin her zamanki durmuş oturmuş rahip olduğuna inanmaz. Hepinizden özür dilerim. Farkında olmadan kendimi heyecana kaptırdım. Söyleyin bakalım Yücün, size ne oldu? Neden somurtuyorsunuz? Mutfaktaki soğanlar mı dokundu yoksa? Bana dokunan sizin zalimliğiniz. Zulümden nefret ederim ben. Bir insanın başka birine azap verdiğini görmek ne acı. Oh yavrum be, size zalimce mi davrandım? Küçücük biçimsiz soğanlar mı doğrattım size? Kendimi değil, onu demek istiyorum, onu. Çok üzdünüz kocanızı. Çektiği acıyı yüreğimde duyuyorum ben. Bunu isteyerek yapmadığınızı biliyorum. Önüne geçemediniz anlaşılan. Siz güldükçe benim için kan ağlıyordu. Neler söylüyorsunuz siz? Nasıl da büyütüyorsunuz her şeyi? James, sevgili James, bir şeyler söyle ne olur. Hadi konuş biraz. Hadi kocacığım, gel yanıma biraz. Hadi. Ah, işte Alexander geldi. Nasılsınız Mrs. Morrill? Döndüğünüze çok sevindim. Teşekkür ederim Alexander. Aa, Yücün'le tanışıyorsunuz değil mi? Tabii. Nasılsınız Marge Bey'iniz? İyiyim, teşekkür ederim. Mr. Morrill, az önce St. Matthew Locası'ndaydım. Telgrafınıza çok üzülmüşler. Ne vardı telgrafta James? Mr. Morrill bu akşam orada konferans verecekti. Zavallılar nasılsa gelir diye koca bir salon kiralamışlar. İlanlar için de avuç dolusu para harcamışlar. Telgraf alınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Ya, demek konferansın vardı ve vermekten vazgeçtin öyle mi? Bahse girerim, böyle bir şeyi ömründe ilk defa yapıyordur. Bunun üzerine size acele bir telgraf çekerek fikrinizi değiştirip değiştirmeyeceğinizi sormuşlar. Aldınız mı telgrafı efendim? Evet evet, aldım. Cevaplıydı değil mi? Evet, cevabını verdim bile, gitmeyeceğim. Niçin ama James? Gitmek istemiyorum da ondan. Bu adamlar benim de insan olduğumu unutuyorlar. Konferans makinesi sanıyorlar beni. Ne olur James, gidiver. Bak biz de seninle geliriz. Kandida kızım, vazgeç bu sevdadan. Rahat rahat ateşin başında oturalım. Zaten James bir iki saat sonra döner. Merak etme babacığım, orada da buradaki kadar rahat edersin. Sonra düşün, büyük adamlar gibi kürsünün arkasında oturacağız. Sakın kürsünün arkasında oturmayalım, olmaz mı? Orada oturursak herkesin gözü bizim üzerimizde olur. Buna dünyada dayanamam. Ben salonun arkasında otururum. Korkmayın, James'e bakmaktan sizi seyretmeye kimsenin vakti olmayacaktır. Var olsun Prosi'nin hastalığı değil mi Candida? Tam üstüne bastın sevgilim. Prosi'nin hastalığı mı? Ne demek istiyorsun James? Miss Garnet? Geliyorum Mr. Morrill. Efendim? St. Matthew loncasına geliyorum diye bir telgraf çekin. Peki ama sizi zaten beklemiyorlar mıydı? Siz ben ne dersem onu yapın lütfen. Peki efendim. Siz gelmek istemiyorsunuz öyle mi Sayın Kaynatan? Yok ama sözü bu yanlış anlamayacağım. Özür dilerim. Ben de başkanla tanışmak isteyeceğinizi sanmıştım. Malum ya, kendisi belediye meclisi üyesidir. Nasıl, hala gelmek istemiyor musunuz? Aa, gelmez olur muyum hiç? Seni dinlemek benim için her zaman zevktir James. Miss Garnet, başka işiniz yoksa not tutmak için sizin de konferansa gelmenizi isterdim. Alexander, sen de geliyorsun değil mi? Tabii. Hepimiz geliyoruz James. Hayır, sen gelmeyeceksin. Eugen da gelmeyecek. Fena mı, böylece eve dönüşünü kutlamış olursun. Ama James... İsrar ediyorum. Zaten ne sen gelmek istiyorsun ne de o. Meraklanmayın, siz gelmeyeceksiniz diye öteki dinleyicilerim de gelmemezlik etmezler. Yücün, siz gerçekten gitmek istemez miydiniz? Yücün karşımda olursa rahat konuşamayacağımdan korkuyorum. Yıldırıyor beni. Ben de karar verdim, ondan ne kadar çekindiğimi sana göstereceğim Candida. Nasıl yapacağım bunu biliyor musun? Seni ona bırakıp gitmekle. Hı? İşte bu sözü beğendim. Bu sözde hem cesaret hem de güzellik var. Kuzum ne var James? Ne oldu, bir türlü anlayamıyorum. Öyle mi karıcığım? Ben de sanıyordum ki anlayamayan benim. Dinlemiyorsunuz galiba Mrs. Morrill. Beni dinlemiyor musunuz? O dinlemez olur muyum hiç? O kadar güzel okuyorsunuz ki. Rica ederim, devam edin Yücün. Heyecanla bekliyorum meleğin sonu ne olacak diye. Canınızı sıkıyorsam özür dilerim. Rica ederim, devam edin. Melek hakkındaki şiir biteli bir çeyrek saat oluyor. Ondan sonra size bir değil birkaç şiir okudum. Oh, çok üzgünüm Yücün ama iki saattir, yani James gitti gideli bana şiir okuyorsunuz. Yeter artık, canım biraz da konuşmak istiyor. Yok, hayır hayır. En iyisi parka gidip biraz dolaşın. Park kapanalı kaç saat oluyor, vazgeçin. Ocağın önündeki halıya oturup bana her zamanki gibi şundan bundan söz edin. İçim sıkılıyor. Beni eğlendirmek istemez misiniz? İstemez olur muyum? Şöyle başınızı da dizime dayayın. Anlatın bakalım şimdi. Şu dakikaya kadar çok mutsuzdum. Çünkü namuslu bir adam gibi davranıyordum. Şimdi sevinçliyim çünkü aksini yapıyorum. Siz kendinizi büyümüş, kadınları baştan çıkaracak yaşa gelmiş sanarak övünüyorsunuz değil mi? Dikkat edin, benim yaşım sizinkinden çok daha büyüktür. Canım size ayıp şeyler söylemek istiyor. Söyleyebilir miyim? Hayır. Şımarıklık etmeyip içinizden geleni söyledikçe mesele yok. Ama şımarıklık istemem. Görüyorsunuz ya, her şeyi namusunuza bırakıyorum. Şimdi ne isterseniz söyleyebilirsiniz. Candida, candida, candida. Bu adı söyledikçe kendimi cennette sanıyorum. Şu anda öyle mutluyum ki. Kimseyi rahatsız etmiyorum ya. James! Korkuttun beni. Yücün'ü dinlerken öyle dalmışım ki anahtarın sesini bile duymadım. Toplantı nasıl geçti? Bugüne kadar verdiğim en başarılı konferans oldu bu. Aşk olsun sana. Toplanan para epeyi tutmuştu. Sormayı unuttum. Gerçekten çok iyi bir konferans olmalı, yoksa sormayı dünyada unutmazdın. Ötekiler neredeler? Ben takılıp kalınca hep birlikte yemeğe gitmiş olacaklar. Öyleyse aşçıya söyleyeyim de gidip yatsın. Ne haber Yücün? Hiç. Ne haber olacak? Bana bir diyeceğiniz yok mu? Var. Siz orada halka meddahlık yaparken ben de aynı şeyi burada Candida'ya yaptım. Ona Candida diyor. 10 dakika öncesine kadar şiir okudum ona. Başka şeyler söylememek için aklıma gelen şiirlerin hepsini okudum. Cennetin kapısı önünde durmuş, içeri girmemek için direniyordum. Sonra? Sonra artık şiir dinleyemez oldu. Siz de cennetin kapısına adımınızı attınız öyle mi? Hı hı. Sonra? Söylesene be adam, ne oldu sonra? Daha ileriye gidemedim çünkü gördüm ki önümdeki kapı cennetin değil cehennemin kapısıymış. Ha, demek ki sizi reddetti. Beni reddetti ha. Olur, sersemlerden değilsiniz. Yok azizim, siz o kadınla aynı dünyada yaşamaya layık değilsiniz. Yaşın, siz beni kötüledikçe kendi değeriniz artıyor mu sanıyorsunuz? Ben herkese ahlak hocalığı etmeye bayılan çenesi düşük rahip James Morrell'i değil de rahip James Morrell'in kara cübbesi altındaki gizli benliğini, yani Candida'nın gönül verdiği erkeği merak ediyorum. Candida gibi bir kadın size sırf yakalığınızı önden ilikleyecek yerde arkadan iliklediğiniz için aşık olmadı ya. Candida bana varmaya razı olduğu zaman ben gene böyle herkese ahlak dersi veren çenesi düşük bir rahiptim. Mesleğimi gerçekten sevmeseydim o beni sayar mıydı sanıyorsun? O sizi saymamış, bağışlamıştır. Tıpkı benim korkak, çelimsiz bir insan, yani sizin deyiminizle mıymıntı köpek oluşumu bağışladığı gibi. Böyle kadınlar bizim ruhumuzu severler. Ben şunu bilmek istiyorum. Ateşten kılıcın kapadığı o yoldan siz nasıl oldu da geçebildiniz? Belki 10. dakikada beni rahatsız eden olmadı da ondan. Candida'ya kendinizi sevdirirken dürüst davrandığınızdan kuşkum yok. Bense onun karşısına ancak bir dilenci gibi çıkabilirim. Soğuktan titreyip de onun boyun atkısını isteyen bir dilenci gibi değil mi? Sözümü süslediğiniz için teşekkür ederim. Ama o size red cevabı verdi. Niçin böyle yaptığını söyleyeyim mi? Çünkü red cevabı vermedi ki bana. Vermedi mi? Tabii, ne istersen verecekti bana. Atkısını, kanatlarını, başındaki çelengi, elindeki zambakları, ayaklarının altındaki yıldızları... Delikanlı, ben sizin tekerlemelerinize meraklı değilim. Gerçeği öğrenmek istiyorum ben, gerçeği. Bu kadın nihayet benim karım. Ve çok iyi biliyorum ki Candida benden soğuyup sizi sevmeye başladıysa... artık hiçbir kanun kendisini bağlayamaz. Yücüm, ben yokken aranızda neler geçtiğini söylemelisiniz bana. Neler geçtiğini mi? Hiçbir şey geçmedi. Çünkü tam ayaklarım yere basacağı sırada siz geldiniz. Desenize hala şüphe içinde kıvranacağız. Neden şüphe içinde kıvranacakmışım? Ben şu anda dünyanın en mutlu insanıyım. Ve onu sevinçli görmekten başka isteğim yok. Bakın ne diyeceğim Morel. Gelin. Gelin ikimiz de ondan vazgeçelim ha. Gelin hacılar gibi yollara düşelim. Siz doğuya gidin ben batıya. Kandida niçin benim gibi sinirli bir yaratığı ya da sizin gibi bir vurdum duymazı seçmek zorunda kalsın ha? Elinin körü. Kandida beni bırakırsa onun için kim çalışır? Çocuklarına kim babalık eder? Kim korur onu kötülüklerden? Onun böyle şeyler istediği yok. O büyüyüp de hala çocuk kalmış bir adam istiyor. Bu adam da benim Morel. Bu benim ben. Siz kadın nedir bilmiyorsunuz Morel. Çağırın onu buraya. Çağırın da hangimi seçtiğinize o karar versin. Kızım, çağır. Ne anlıyorsunuz Yücün? Şey... James'le bir vaaz verme yarışına çıkmıştık da... ama korkarım o yarışı kaybedeceğe benziyor. Gene canını sıkmıştınız onun. Buna izin veremem Yücün, anladınız mı? Benim oğlumu kimse kızdıramaz. Bundan sonra ona ben göz kulak olacağım. Sen mi göz kulak olacaksın? Söyleyin bakalım Yücün, neler söylediniz ona gene? Hiç, ben... Hiç mi? Yani keşke söylemeseydim. Ama bir daha yapmam. İnanın artık rahat bırakacağım onu. Şuna bakın, boyuna bakmadan beni rahat bırakacağından söz ediyorum. Bırak da onun ağzının payını ben vereyim James. Siz mi? Yok, hayır hayır, siz de bana kızmış olamazsınız. Hem öyle kızdım ki yavaş yavaş sizi kapı dışarı etmeyi bile dur, düşünüyorum. Dur Candida, dur canım dur. Ben kendimi koruyamayacak bir adam mıyım ki? Değilsin tabii ama seni üzmelerine dayanamam ben. Ben gidiyorum. Hemen gidin demedim. Gecenin bu saatinde sizi sokağa atacak değilim. Ama yaptıklarınızdan utanın. Suçum ne? Ne yaptım ben? Ne yaptığınızı gözümle görmüş, kulağımla duymuş gibi biliyorum. Çocuktan farkınız yok sizin. Dilinizi tutamıyorsunuz. Sizi üzgün görmektense ölmeye razıyım. Ölmenizin bana ne faydası olacak? Candida, böyle tartışmalar sana yakışmıyor. Bu iki erkek arasında halledilecek bir iş. İki erkek ha? Sen buna erkek mi diyorsun? Çocuk o daha, çocuk. Üstelik kötü yürekli bir çocuk. Öyleyse ben de kendimi bir çocuk gibi savunacağım. Kavgaya başlayan ben değil, o. Yo, buna inanmam. Başlayan sen değilsin değil mi James? Ne münasebet. Olur şey değil. Tabii sizsiniz. Ne zaman olduğunu da söyleyeyim. Bu sabah. Ne oldu bu sabah? Öğrenmesen daha iyi olur canım. Ama James. Geldiler işte hepsi birden. Sizi kutlamalıyım Moral. Bize öyle parlak bir konferans dinlettiniz ki. Doğru söylüyor James. Ben bile uyuklamadan sonuna kadar dinledim. Öyle değil mi biz Garner? Dikkat etmedim, not alıyordum ben. Ne dersiniz Prosi, çok mu hızlı konuştum? Evet çok hızlı. Oysa benim dakikada 90 kelimeden çok yazamadığımı biliyorsun. Doğru, neyse. Karnınızı doyurdunuz mu siz? Mr. Burgess bize nefis bir ziyafet çekti. Ne önemi var canım, ne önemi var? Mr. Burgess. Size yemek yedirdi ha? Çok güzel. Bu hovardalığa sebep ne acaba? Ama başkan da ne esaslı adammış. Başkan mı? Yemekte o da bizimle birlikteydi. Demek başkan da sizinleydi, şimdi anladım. Limonata isteyen var mı? Yazılacak bir şey var mı Mr. Morris? Hayır hayır, bugünlük bu kadar çalışma yeter. Öyleyse ben gideyim. Hepinize iyi geceler efendim. Sizi evinize kadar götüreyim mi Miss Garnet? Hayır teşekkür ederim. Bu gece kendimi kimseye emanet edecek halde değilim. Keşke içmeseydin. Keşke içmeseymiş. 12 şilinlik şampanya yaşırdık, pişman oldu. Kuzum Lexi, ne olur yalnız bırakmayın onu. Öyleyse hemen gideyim. İyi geceler Mrs. Morgan. Herkes gittiğine göre ben de kalkayım artık. Siz de benimle çıkar mısınız Marshbox? Evet, sizinle çıkmak iyi olacak. Oturun bakayım, siz sonra gidersiniz. Öyleyse iyi geceler Marshbox. Hoşça kal kızım. James. Size de iyi akşamlar Marshbanks. Güle güle Mr. Burgess. Ben babamı geçirip geliyorum. İyi akşamlar. Şimdi dananın kuyruğu kopacak işte. Korkuyor musunuz? Hiç korkmuyorum. Ne olur biraz bana yardım eder misiniz? Her koyun kendi bacağından asılır yavrum. İster istemez ikimizden birini seçecek. Geldim işte. Şimdi söyleyeyim bakalım Yücün. Yaptığınıza pişman oldunuz mu? Evet. İyi. Ben de sizi bağışladım. Şimdi uslu çocuklar gibi güzel güzel yatmaya gidin bakalım. James'le sizin hakkınızda konuşmak istiyorum. Yok hayır, buna izin veremem. Mr. Morrell, Ona söyleyeceğiniz şeyi benim önümde söyleyin. James bana ne söyleyecekmiş bakayım? Sana söyleyeceklerim olsa olsa şunlar olabilir. Sen benim yeryüzünde sahip olduğum en değerli şeysin. Böyle derken tabii senin bana ait olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bunlarsa bu kadarını Eugene da söyler. Moral, korkarım Candide halimize gülüyordur. Bunda gülecek ne var? Candide halimize gülünç mü buluyorsun sen? Eugene hazır cevap bir çocuktur. Belki beni güldürür ama gülmek çileden çıkmaya engel olmaz. Gelin ona hiçbir şey söylemeyelim Moral. Umarım kızgın değilsin Candide. Bilmiyorum James. Eugene, ben size gidin dememiş miydim? Gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Hayır, gitmeyecek. Ben onun burada kalmasını istiyorum. Gideceğim. Siz ne derseniz onu yapacağım. Durun. James'in ne dediğini duymadınız mı? Yoksa bu evde herkesin onun sözünü dinlediğini bilmiyor musunuz? Ne hakla size hükmediyor? Susun bakalım. Anlat James. Hadi. Hadi ama neymiş söyleyeceğim? Şşş, sakın söylemeyin. Dinliyorum James. Bilmem ki nasıl başlayayım. Hadi hadi söyleyiver. Eugene diyor ki sen onu seviyor musun? Yok, hayır. Hayır hayır, doğru değil. Ben asla öyle demedim. Ben sizi sevdiğimi söyledim. Sizi anladığımı, oysa kendisinin bunu başaramadığını söyledim. Sonra yemin ederim ne söylediysem sabahleyin söyledim. Oh, bu sabah öyle mi? Evet. Yoksa öyle yaka bir yanda, kravat bir yanda karşınıza çıkar mıydınız? Sahi yakanıza ne olmuştu sizin? James, yoksa sen onu... Candide bana ne dedi biliyor musun? Karınız sizden için için nefret ediyor dedi. Böyle mi dediniz Eugene? Yok, hayır. Yani James yalan söylüyor, bunu mu demek istiyorsunuz? Rica ederim Candide. Eugene'e küskün görünmek için kendini zorlama. Görünmek mi? Eugene'in hakkı varmış. Şimdiye kadar o ne söyledi de az sonra sen tekrarlamadın. O bir şair, bense hiçbir şeyden anlamayan zavallı bir rahip. James... İnsan deli dolu bir çocuğun ağzından çıkan her sözü ciddiye alır mı canım? Deli dolu bir çocuk dediğin delikanlının sözlerinde bir yılanın kurnazlığı var. Onun dediğine göre sen onunmuşsun. Ben de bundan korkmaya başladım. Ben ömrümü kuşkularla geçiremem. Hem seninle birlikte yaşamak hem de senden sır saklamak elimden gelmez. Kıskançlığın bayağılığına düşemem ben. Sözün kısası, Eugene'le anlaştık. Birimizden birini seçmen gerekiyor. Kararını bekliyoruz. Demek... İkinizden birinin olmak zorundayım. Evet, kesin kararını vermelisin. Onu gene anlayamadınız Morel. Candide ben kendimden başkasının olamam demek istiyor. İyi bildiniz delikanlı ama dahası var. Şimdi de ben soruyorum. Seçilen benim için ne yapacak? Öyle ya, satılığa çıkarıldığıma göre öğrenmek hakkımdır. Sen söyle James, ne yapacaksın benim için? Candide. Görüyorsun ya, konuşacak kalmadı bende. Oh canım, dur. Yo Morel, ısrar çektiğinizi göstermek yok. Oyun bozanlık olur bu. Bakın ben ağlıyor muyum? Haklısınız. Özür dilerim James ama cevap vermedin bana. Seni kolumun kuvvetiyle koruyacağım. Sana namusumla güven, mevkiimle itibar sağlayacağım. Sanırım bir erkeğe düşen de bunlardır. Sizden ne haber Yocan? Siz ne koyuyorsunuz ortaya? Zavallılığımı, yüreğimin yalnızlığını. Artık kimi seçeceğimi biliyorum. Candide, tabansız. Kim daha zayıfsa onu seçeceğim. Ya. Eugene, ne demek istediğimi anladınız değil mi? Evet. Benim için artık her şeyin bittiğini anladım. Yani demek ki beni mi alıyorsun? Gelin. Gelin şimdi oturup üç arkadaş gibi konuşalım. Otur James. Eugene, siz de şu tabureyi çekin. Çocukluğunuzu anlatırken neler söylediğinizi hatırlarsınız. Bana yaşlı dadınız öldükten sonra sizinle kimsenin ilgilenmediğini, annenizle babanızın öteki kardeşlerinizi nasıl şımarttıklarını, Eton'da okurken hayattan hiç zevk almadığınızı, okula göndermek için babanızın sizi nasıl günlerce aç bıraktığını, güler yüz, tatlı söz, sıcak bir yuvaya özlem duyduğunuzu anlatmıştınız. Sonra karşıma siz çıktınız. Biraz da James'den söz edeyim. Beşikteyken bile onun bir dediği iki olmamıştır. Her 15 günde bir ailesini görmeye gideriz. Bizimle birlikte gelseniz Yücün, o evin göz bebeği olan bu çocuğun fotoğraflarına bayılırsınız. James bebeklikken bir resim. İlkokulda ödül aldığı gün bir resim. Düşünün ki 8 yaşındaymış o zaman. Bir fotoğrafta James'i futbol takımının kaptanı. Bir başkasında ilk cübbesini giymiş genç bir rahip kılığında görürsünüz. James'in nasıl kuvvetli olduğunu bilirsiniz belki. Umarım bir yerinizi incitmemiştir. O yalnız güçlü değil, aynı zamanda akıllı, uslu, mutlu bir insandır. James'in annesine ve 3 kız kardeşine sorun, evlerinin erkeği üzülmesin diye nelere katlanmışlardır. Onun annesiyle 3 kardeşinin yerini doldurmanın, kendisine eş, çocuklarına anne olmanın ne demek olduğunu bana, şu küçücük evin ne dertleri olduğunu Prosy ile Maria'ya sorun. Verecek para mı var, onu James verir. Bir parayı vermemek mi gerek? O zaman iş bana düşer. Benim kurduğum bu şatoda rahatlık, anlayış ve sevgi var sadece. James'i bu şatoya oturttum. Gündelik hayatın üzüntüleri onun rahatını kaçırmasın diye önünde nöbet bekliyorum. Az önce kendisini bırakıp sizinle gideceğimi sandığı zaman düşündüğü neydi biliyor musunuz? Benim ne olacağım? Beni sizinle gitmekten alıkoymak için şu sözleri söylemişti. Seni kolumun gücüyle koruyacağım. Gayretim, çalışkanlığımla geçindireceğim. Sana namusumla güven, mevkiimle de itibar sağlayacağım. Öyle değil mi sevgilim? Sözlerinin her kelimesi doğru. Ben her şeyimi senin tertemiz yüreğinin sevgisine borçluyum. Sen benim karım, anam, kız kardeşlerim, her şeyimsin. Benim için sen sevgisin. Yücün, ben sizin de ananız, kız kardeşiniz değil miyim? Hayır, asla. Rahipçiğimiz, sevdiğim kadını mutlu kılmayı başardığınız için sizi de seviyorum. İkinize de hoşça kalın. Durun, durun. Son bir sözüm var size. Yaşınız kaç Yücün? Bu sabah 18'indeydim. 18. Size söyleyeceğim şu sözleri beni andığınız zamanlar tekrarlar mısınız? Söyleyin. Ben 30'uma bastığım zaman o 45'inde olacak. Ben 60'lık olduğumda o 75 yaşında olacak. Ama 100 yıl sonra ikimiz de aynı yaşta olacağız. İzin verirseniz artık gideyim. Dışarıda gece sabırsızlanıyor. Güle güle Yücün. Candida adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Bernard Shaw, çeviren Tahsin Günden, radyoya uygulayan Özcan Eren, reji Bozkurt Kuruç, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Moral Zafer Ergin, Prosper'in İnci Melis Pars, Alexander Tansu Aytar, Burgess Erol Kardeşeci, Candida Işık Yenersu, March Banks Alev Sezer.